Love is to die, love is to dance. Zgrabne zdanie z najładniejszej piosenki z drugiej płyty zespołu Warpaint. A teraz kolejny nowy album w Atelier, bo tej muzyki jeszcze nie słuchaliśmy wspólnie. Muzyki z nowego albumu Johna Frusciante. Thank you. The Upsetter. Tak rozpoczyna się jedna z naszych ulubionych płyt Love Letters zespołu Metronomy. Płyta inspirowana także podróżami, światem, tęsknotą, rozbiciem, szukaniem domu, swojego miejsca wtedy, kiedy żyje się tyloma teoretycznie i pozornie tak ekscytującymi zdarzeniami jak trasa, jak fani, jak poznawanie nowych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Oglądałam ostatnio niezwykle zajmujący dokument o filmie o zespole The Smashing Pumpkins, o całej ich karierze, szczególnie oczywiście o tym, co działo się w latach 90., kiedy właściwie obserwowaliśmy i rozkwit, no i finał tego wszystkiego. I w którymś momencie filmu tour manager zespołu, akurat wątek dotyczył jednej z kolejnej wielkiej światowej trasy koncertowej, na którą zespół po kolejnym sukcesie swojej płyty, kolejnej z płyt wyruszył, no to tour manager powiedział, że kiedy mówimy o takich wielkich trasach, kiedy naprawdę pakujesz się i wyjeżdżasz z domu na długie, długie miesiące, kryzys zawsze przychodzi w szóstym tygodniu. Do szóstego tygodnia wszyscy są porządni, kochający, pamiętający o rodzinie, stroniący od używek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W szóstym tygodniu nie ma mocnych. A co to znaczy, to myślę, że każdy już może dopowiedzieć sobie sam. No ale jeśli już jesteśmy przy tych wszystkich podróżach i pięknych miejscach, które muzycy, nie tylko oni oczywiście, zwiedzają na swoich trasach, no to jedno z takich miejsc w tytule nowego singla Lana Del Rey. Przenosimy się na zachodnie wybrzeże. That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. Feeling hot and fine. I guess I know I'll never really make me feel like A tak kończy się debiutancka płyta dziewczyny, która musiała kilka lat na tę płytę poczekać, bo przez tych kilka lat toczyła bój o swoją niezależność. Night Time, My Time. Tak właśnie nagraniem tytułowym kończy się pierwsza płyta Sky Ferreira. A zapomniałam wam powiedzieć, że mam dzisiaj dla was pewną niespodziankę. Kilka utworów z naszej ulubionej płyty roku 2013, w tym nie ma nic zaskakującego, ale w wersjach koncertowych. Sort of hoping that Do I Wanna Know? Arctic Monkeys dziś wyjątkowo nie z płyty AM, a z londyńskiego koncertu w ramach iTunes Festival i dzisiaj 5 piosenek z ich wspaniałej, ostatniej, ubiegłorocznej płyty właśnie w takich koncertowych wersjach i to kolejna z nich, Arabella. Some interstellar gator skin boots and a helter skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydreams. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. But she's a modern lover, it's an exploration, she's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. Oh baby, and I kiss the color of a constellation falling into place. Oh, my days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without a catch in the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Arabella, Arctic Monkeys z iTunes Festival. No, ja byłam na tym koncercie i muszę przyznać, że on dużo lepiej brzmi teraz na płycie niż wtedy, kiedy stało się w tym tłumie ludzi spragnionych nowej muzyki Arctic Monkeys, bo to było od początku jasne, że na tym właśnie krótkim, godzinnym występie w roli głównej właśnie piosenki z nowej płyty. Nowe płyty. No i wciąż jeszcze przychodzą, wciąż jeszcze ten sezon wiosenny, fonograficzny trwa. Chwilę odtrwaj. Nie ma nic piękniejszego niż nowe płyty na biurku dziennikarza muzycznego, ale także oczywiście w torbie każdego fana muzyki, więc doskonale rozumiecie, o czym mówię. Ta nowa płyta ukazuje się w przyszłym tygodniu i jest, mam takie wrażenie, płytą, w którą wytwórnia wpakowała mnóstwo pieniędzy, a i sama artystka ma ciśnienie, żeby odnieść nią spory sukces, ponieważ niezwykle sumiennie przykłada się do obowiązków promocyjnych. Lily Allen jest wszędzie i mam wrażenie, że nie ma dnia, żeby jakiś news, jakaś informacja z jej obozu, z jej otoczenia nie dotarła do opinii publicznej. Jakość tych informacji i tego wszystkiego, co ją aktualnie otacza, jest

Miss Third Ward, your first question. What is your aspiration in life? Oh, my aspiration in life would be to be happy. W tym tygodniu uhonorowano ją tytułem jednej ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Tak zdecydował Time. Też zresztą dał jej jedną z tych prestiżowych okładek. Na niej proste czarno-białe zdjęcie, które zresztą możecie zobaczyć na naszej stronie facebook.com/atelier.w.trójce. Oczywiście Beyoncé ze swojej ostatniej płyty Pretty Hurts. To jest nagranie, które aktualnie promuje ten album i które tę płytę rozpoczyna. Kolejna nowość w Atelier. Słuchaliśmy już jego spokojnego nagrania sennego, a teraz czas na kolejną odsłonę tego, co solowo proponuje Jamie XX, Girl. with the most beautiful girl in Hackney, you know. And the photographs you're taking now are taken down again. When the heavy clouds that hide the sun have gone, the millions of us on the hill, from the start to Land's End. When photographs you're taking now are taken now, present. This is a precious opportunity. Be aware of the photographs you are taking now. We are flying over black sands in a glass aeroplane, crashing in slow motion. like passing into other worlds that end in dissolution when the mothership it explodes. When the photographs you're taking now are taken down. Taki właśnie jest tytuł tego utworu, Photographs You Are Taking Now. Ten głos, który słyszycie, nie ten oczywisty Damona Albarna, to Timothy Leary. Raz jeszcze wróciliśmy na nową, nowiuteńką, świeżo odpieczętowaną przeze mnie płytę Damona Albarna, album Everyday Robots. To jest jego solowy debiut. Chociaż z pewnym zawahaniem to mówię, ponieważ po pierwsze była przecież cudowna, niedoceniona produkcja Demo Crazy, piosenki hotelowe, które jednak miały w sobie tyle piękna, tyle pięknych melodii. No i oczywiście wszystkie rzeczy, które zrobił po drodze, już tu nie mówimy o Gorillaz i tak dalej, to jeszcze była sytuacja zespołowa, ale choćby muzyka, jaką stworzył do opery, więc to gdzieś się zbierało i czekało na zmaterializowanie, że wreszcie będzie wydana w dużej wytwórni, tak zupełnie na serio, nie jako projekt towarzyszący, nie jako projekt towarzyski, nie jako nie wiadomo co, tylko po prostu jako solowa płyta. To gdzieś wisiało w powietrzu i teraz jest ten moment, kiedy ta płyta się ukazała, Everyday Robots, płyta Damona Albarna, której dzisiaj słuchamy w atelier, do której na pewno jeszcze do godziny 6 wrócimy. Wcześniej Jamie XX, to znaczy, że za nami panowie, a teraz dwa razy panie. najpierw wracamy na pierwszą płytę zespołu Garbage, a później z nowego albumu Emanuelsynie. Pretend you're high. Pretend you're Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant comes in bells. Please don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart. Piosenka z jednej z najsłynniejszych płyt w dziejach muzyki, z debiutu The Velvet Underground, Venus in Furs, tutaj w nowej wersji, na nowej płycie Emmanuel Senier, Distant Lover. A wcześniej piosenka, która też coś zawdzięcza klasyce rocka, bo oczywiście wsamplowany fragment muzyki The Clash do Stupid Girl, jednego z singli promujących nowy album, dzisiaj płytę już klasyczną, która w przyszłym roku będzie obchodzić 20 urodziny, ale wtedy jeden z singli promujących debiutancki album zespołu Garbage.